ιστορία μας πήρε ένα τέλος. Και σαν σκιά θα ακολουθώ ένα δρόμο δίχως γυρισμό. Όσες φορές κι αν χρειαστεί. Ίσως να μην κατάλαβα ποτέ ποιο ήταν το νόημα της αγάπης. Ίσως δεν βρήκα τρόπο να εκφραστώ, μα όμως τ' αλήθεια σ' αγαπώ. Ξέρω οι δρόμοι μας ενώνουνε ξανά στο απειρό. Γι' αυτό θα περιμένω αιώνια, γι' αυτό θα βρω τη δύναμη να ζήσω σε φορές κι αν χρειαστεί. Με ξέρω οι δρόμοι μας ενώνουνε ξανά στο απειρό. Γι' αυτό θα περιμένω αιώνια, γι' αυτό θα βρω τη δύναμη να ζήσω σε φορές κι αν χρειαστεί.